egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benned él. Táncolj! Budapest parádé! Ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van, tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz erre a napra. Hiszen a titok már benned él. Táncolj! Budapest parádé! Budapest parádé. Budapest parádé.